السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. إن وجب الله نكوسيني نجام لكم شاء الله، حكيك يا مامو ومفوز ولي ومشاء الله سبحانه وتعالى. الله أمباي قدر الأقدار، وقسم الأرزاق، وكتب الآجال، وجعل عباده متفاوتين بين ذلك. الله أمباي أمكدري مقديري، na akazigawanya riziki za waja, na akaandika ule muda ambao riziki zao na muda wao wa kuishi utakapomalizika. Halafu katika hayo makadirio, huo mgawanyo wa riziki kadhalika na muda wao wa kuishi, Allah akawafanya waja wanatofautiana katika hilo. Waja wote hawako sawa, bali ni wenye kutofautiana katika hilo. لكن الله سبحانه وتعالى وجعل الدنيا هي دار الابتلاء، أكيفان الدنيا لنيوم يمتهان. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي بين السراء كما يبتليهم بين الضراء. الله أنا وجريب واجع قنيال مامو أموين فرهش مزور منه، na kila mmoja hupendelea kila siku hali yake iwe ndio hiyo hiyo ya mambo mazuri yenye kufurahisha yenye kupendeza. Lakini kama ilivyokuwa, Allah anawajaribu vile vile na mambo ambayo yenye kuleta madhara, mambo yenye kuchukiza katika nafsi zao, katika maisha yao, wanasibiwa na kila jambo. Na huu ni mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye mwenyewe usema ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نتتكجربون نيني كوامامو يشاري نخيري hali ya kuwa ni fitna. Wa ilaina turjauna, na kwetu sisi nyinyi ndio mtakaporejeshwa. Wa min alibtila allati yabtali Allah subhanahu wa ta'ala ibada alaul as'ar, katika majaribio ambayo Allah hujaribu kwayo kuwajaribu waja wake ni kupanda juu kwa gharama, thamani ya vitu. Vitu vikawa ni ghali, pesa ikawa kila inavyopatikana haikidhi yale mahitaji ya mambo, mahitaji ya mahitaji namna yanavyohitajika. Na Allah subhanahu wa ta'ala yursiluha ila ba'dhi ibadihi musibatan wa fitnan wa ibtila'an, anayapeleka hayo kwa waja wake, katika baadhi ya waja wake, hali ya kuwa ni mtihani, majaribio. Allah anawatahini waja wake, anawaangalia wapi watakapoelekea. Kuna baadhi ya mambo yakionekana moja kwa moja, watu wakiulizwa sababu ya mitihani hii, wanaweza wakataja sababu mbalimbali, kwa sababu wa min al-asbab, katika sababu inakuwa ni zile asbabu al-iqtisadiyya au asbabu al-akhlaqiyya au ghairi dhalik. Miongoni mwa sababu zaweza zikawa ni sababu za kiuchumi au sababu za kitabia. Kuna kitu kinaitwa tabia nchi, tabia za watu, namna ya kubadilika miongo, mvua katika kipindi cha jua, baridi na mambo mengineyo, na yakatazamwa haya yakaonekana kwamba yana sura katika hilo. Lakini almu'min anarejesha mambo yote hayo katika imani yake na dini yake, kwa sababu anajua yeye kama ameumbwa kwa ajili ya mitihani, na Allah subhanahu wa ta'ala ameshalikadiria na ameshalisema hilo, wanabulukum bisharri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Sasa swala la alau al-as'ar, gharama na thamani ya vitu kuwa juu, hili si jambo la kawaida kwa mu'min. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu kana yad'u kama rawahu al-bukhari rahimahullah ta'ala fi hadith abi huraira, mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake alikuwa akiomba ala al-mushrikin, katika yale aliyopokea al-imam al-bukhari katika sahihi yake kutoka kwa abu huraira radiyallahu ta'ala an, allahumma, ewe Allah subhanahu wa ta'ala, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, washdud wata'ataka ala mubara, ewe Allah hebu kaza ule ubaya wako, ile adhabu yako, ala auladi mubara, kwa watoto wa mubara, ala mubara, wasinina kasini yusufa, na kadhalika miaka ya tabu ya shida ya ukame kama ile miaka walioipata watu wa Yusuf. Qala fi umdati qari as-sinina jam'u sana wa hiya al-a'la, akasema sinin ni wingi wa neno sana, maana yake ni kule kupanda juu kwa gharama za vitu. Haya mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akiwaombea mabalaa washirikina wa Makka wafikwe na mambo haya, hina makana yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala, allahumma anji ibadaka almu'minin, ewe Allah waokoe waja wako, almustad'afin, wale waliokuwa madhaifu, washdud wata'ataka ala mudara, Allah zifanye kali adhabu zako kwa bani mudara, wasinina kasini yusufa, wasinina jamu sana wa hiya al-ala, ni ule ugumu na kupanda juu gharama za vitu. Kwa hiyo sisi Waislamu hatutakiwi tulichukulie jambo hili ni katika hali tu ya kawaida. Ikifikia wakati watu wamuuliza, mbona mambo magumu, wasema vita hivi vya Ukraine. Je, yale yaliyokuja miaka miwili nyuma katika maradhi yaliyoshika ulimwengu, je, yalikuwa yanatokana kwa nani? Mumin hayarejeshi mambo katika namna kama hiyo hapo, bali anayarejesha mambo katika ile misingi yake ambayo inatakikana, na anayapima mambo kwa mizani ya kisheria. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله نسيما نيالي أباه يا مكوبتيني نيني كتك مصيبة يوتين بس فبما كسبت أيديكم نكو سباب يالي أباه يا مكوموا نمكونو ينو ويعفو عن كثير. نا الله سبحانه وتعالى نسميه ويك. فقال الله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله أنا سيما يمذهيري ومذهيري وفسادي ووو وانا وشوني وكسيما كتك فساد هو الشرك والكفر, الشرك والكفر والقحط وغير ذلك, وشركين وكفيري وكامل. كذلك أعلاء الأسعار بذاك ونثمان يجوم هيا يوتي يمذهيري وسباب بما كسبت أيدي الناس ويالي أباو يمتوم ونمكون يوات ليذيقهم بعض الذي عملوا إلي الله أو أنجشواه بهذه يالي أباو وميتين لعلهم يرجعون إلي واو وفتك رجيا مبونا حتو رجيا تكاجتزاما نكاجتثميني تكاجوا وافتو ميكوسيا. أفنجعل المسلمين كالمشركين كالكفار بس متو وجعليه وإسلام كما كفيري هواجوك يبي مامام واو وكيونة تتزلولوت ولذيش كتك مامو يكي يني كونكان مامو يكي مادة قمب أبان تبي أنشي تجوي فيتا في يوكرين أو كذا نكذا كونيني مامو وسيريش كتك ميزاني يكي شريع لعلهم يرجعون ili wao wapate kurejea katika yale walioyatenda, wajirudi watubu kwa Allah na wamuombe msamaha, wazishukuru neema za Allah. Baada ya maasi ipatikane taa, baada ya maasi wamche Allah subhanahu wa ta'ala na kuzishukuru neema zake. Kwalo Allah subhanahu wa ta'ala anaongeza neema zake na kuwaruzuku waja wake. Kwa hiyo tusichukulie haya mambo yanayotokezea katika ulimwengu tukasema kwamba ni vita tu vya Ukraine. Tulizungumza hili kwa sababu ndio ambalo lipo katika wakati wake. Sababu ni kupanda kwa petroli imekuwa hapo hapo. Ndio sababu ya yote haya. Sisi ni Waislamu, kwa nini tusirudi tukajitazama? Tukatazama jamii ya Waislamu namna ilivyo. Tukizungumza jamii ya Kiislamu ni hii jamii ambayo sisi tunaishi ndani yake. Kwa sababu فالذنوب والمعاصي ومخالفة أوامر الله وتعدي على حدوده سبب في ضيق المعاشي ونقص الأرزاق وعلى الأسعار. وسباب مذام كمواسي الله سبحانه وتعالى كتب مباكة كتك مباكة يا الله كواسي أمر ذا الله نكتب مباكة نسباب يوؤوم وميشا نسباب ya kupunguzwa riziki, ni sababu ya kupanda juu gharama za maisha. Hebu tutazame katika jamii zetu namna yanavyoongezeka maeneo ya maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo ya pembezoni mwa miji, maeneo ya pwani, kaskazini, katikati, kadhalika na kusini. Namna yalivyozidi maeneo ya kumwasi Allah, tukizungumzia ni mabaa, madanguro, kadhalika watu walipokuwa hawaogopi katika chumo lao. Kila mmoja yeye anaangalia namna gani atapata, haangalii je alichokipata ni cha halali. Kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatiyanna az-zaman la yubali al-mar'u ma akhadha, لا يبالي المرء ما أخذ أحلال أم حرام أو كما قال النبي. والله زيتكو جنكات مبتو هجالي كتغاني ألي تشكوا كتغاني مشكا نيش حلالي أو تحرام نحرام كتوم حرام نكتك معص يكو مواسي الله سبحانه وتعالى. وسباب فإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Halali hakika imeshabainishwa na haramu imeshabainishwa, hawajui katikati yake kuna mambo yanatatiza, hawayajui hayo wengi katika watu. Kwa hiyo haya ambayo yanatokezea ni katika mambo ambayo tuyarejesha tukatazama imani yetu, dini yetu vipi natuelekeza. Tusiwe tu kama katika watu wa kawaida, watu wa kilimwengu, kuyarejesha mambo katika maeneo ambayo si katika uhalisia wake wa moja kwa moja. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anatuhadithia kwamba ala asiru ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, zilipanda juu gharama za vitu katika kipindi cha mtume sallallahu alayhi wa sallama. Faqalu, watu wakasema, ya rasulullah sa'ir lana, ewe mtume wa Allah, hebu tuwekee kiwango maalumu cha bei ya bidhaa. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في الدم ولا مال. حقيقة الله ndiye mwenye kuweka viwango vya bei ya vitu, hakika yeye Allah ni mwenye kukunja na yeye ndiye mwenye kukunjua riziki, na hakika mimi ninataraji nitakutana na Mola wangu, Bwana wangu mlezi, hakuna yoyote atakaye nitafuta mimi kwa jambo la kudhulumiwa katika damu wala katika mali. Qala Sindi rahimahullahu ta'ala fihi isharatun ila anna at-tas'ira tusarrifu fi amwali an-nas. Hapa kuna ishara kwamba kule kuweka kiwango maalumu cha bidhaa ni kuziendesha katika mali za watu, bighairi idhni ahliha, pasi na idhni ya hao wenye hizo mali. Fayakunu dhulman, hiyo itakuwa ni dhulmu. Falaisa lilimami an yusaira lakin yaamuruhum bilinsafi, ina hakuna hakutakikani kwa kiongozi kwamba yeye aweke viwango vya bei maalum, bali awaamrishe wao kufanya insaf washafaqati ala alkhalq, na kufanya upole kwa viumbe. Kadhalika wanasiha, vile vile aweze kuwa nasihi, asitumie nguvu aliyokuwa nayo kuambia uza kitu hichi kwa bei kadha, uza kitu hichi kwa bei kadha, wakati yeye sio aliyegharamika. Lakini hili haliwapelekei sasa wafanya biashara wakawa wanavizuia vitu, hawawezi kuviuza isipokuwa katika kipindi ambacho vimeadimika, wao ndio wanavitoa na kuviuza kwa gharama ya juu. Hili nalo ni sababu ya kupelekea kupanda kwa gharama ya vitu, nalo ni katika jambo ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله أيها الناس, katika yale ambayo yanayopelekea ugumu wa maisha na kupanda juu kwa gharama za maisha ni kasratu dhunubi wal maasi wa bu'di an-nas an dinihim, ni kukithiri kwa madhambi, kadhalika na maasi na watu kuwa mbali na dini yao. Tukisema watu kuwa mbali na dini yao, kuna vitu viwili. Moja, adamu taallumihim ad-dina, ni kule kutokujifunza kwao ile dini wenyewe, wakawa hayajui yale ambayo Allah amewahalalishia, Allah amewaharamishia, Allah amewaamrisha, Allah amewakataza, hawajui. Sababu ya pili katika hizo ni kutokufanyia kazi kile ambacho wao wanakijua, al-amalu bil-ilm, kuto kufanyia kazi kile ambacho wao wanakijua. Mtu anajua kwamba hili ni la haramu, hili ni chumo la dhambi hakikatan, lakini bado anaendelea katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza tu matashi ya nafsi yake, kwa kuangalia tu ili watu wamuone namna gani anavyoonekana katika maisha mazuri, namna ambavyo anamiliki hiki na kile, hajali yeye na hana muda wa kusoma riziki yake, kwa sababu katika kitu cha msingi mno ni mtu kusoma sababu ya riziki yake. Je, anavyoichuma inaruhusiwa na sheria, au yeye anakwenda tu ili mradi kwamba vinakuja vitu? Haya ni katika maasi, haya yanapelekea yote, kosa la huyu na yule akiongezeka kupelekea mabalaa katika mji. Haya ni katika yale ambayo yanapelekea sasa jambo nyingine, nalo ni hubbu dunia, kuipenda dunia, katika kuipenda dunia kunapelekea atanafusu fiha, kushindana ndani yake pasi na kuangalia kipi ni cha sawa na kipi kisichokuwa cha sawa. Wakati wetu sisi ambao tunaishi, Allah ameifungua dunia, dunia imekuwa wazi, mambo Allah anayoyaumba yamekuwa kupatikana kwake na kuyajua njia za kuyaendea yamekuwa ni rahisi mno. Lakini yote hayo ni katika mitihani. Muislamu anaishi vipi? Anayaendeaje hayo? Si katika hali tu ya kushindana. Yule ana moja, yeye anasema mimi nitamuonyesha nataka tatu. Ikiwa ni mali katika nyumba, vipando na mengineyo katika amwal wal arzaq, inapatikana ndani yake kushindana. At-tanafus ala tahsilha bikulli tariqin, kushindana katika kuyapata kwake katika kila njia. Watu hawajali namna ya kuyaendea mambo. Na katika hili kumeelezwa mambo mengi ambayo yanagusia katika hili, wala na liqa'un akhara insha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha malaikatun yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حلالا من أرزاقك يا رب العالمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.